digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Másfél éve még az életért retteget, pedig hát úgy tűnik, hogy a Pentagon csak beszélgetni akart vele, majd a svéd hatóságok körözést adtak ki ellene. Ő Julian Assange, remélem jól ejtem, a WikiLeaks kiszivárogtatója, akiről most egy egész furcsa dolog derült ki, televíziós talk show műsort szeretne indítani. Sokan nyilván már attól tartanak, hogy na majd mit fogod kiszivárogtatni. Minket mégis az érdekel, hogy hát az internet után most a televízió, ez olyan furcsa dolog, hogy miért kell a tévéhez nyúlni. Ami abban van, az a hiteles, az létezik. Egyrészt igen, másrészt meg, ha megnézed, akkor levitézlet politikusok is általában a médiát szokták választani. Tud, a média maga az internet is, tehát ez így azért már egybe van. Hát csak ez melósabb. Hát azért talán még mindig a televízió a vezető médium, legalábbis gazdasági értelemben, meg hát bizonyos mértékig tartalom értelemben is. Ugye az a neve, hogy mass media, tömeg média, az amiben internet meg sokáig csak úgy volt, ilyen kis megtűrt interaktív izé-mizé. Na hát ugye ez azért már erőteljesen megváltozott, de még a pozícióban mindig ott van az elektronikus média, tehát a televízió. Hát nyilván valamiből meg kell élni. Mert hogy? Ja, hogy a tévében a reklámok, meg ilyesmi? Hát nem szoktak szegényedni az arcok, hogyha a televízióban műsoruk van. Hogy szerintetek is ennek ilyen gazdasági oka lehet, vagy a brandmaking hatás, tehát ami a tévében van, az létezik, nem? Ez ugyanaz, ez szinoníma. Szerintem is, és azért ne felejtsük el, Woody Allennek volt erre egy nagyon jó mondása, hogy gazdagnak lenni sokkal jobb, mint szegénynek, már csak anyagi szempontból is. Ma este újra hírsziporkák, benne kiderül, mi a különbség a vírus írtó és a vírus író között. Bezárták, de nem számít. Aztán Borek András a tudományos fantasztikum világából származó ötletek Linux megvalósításáról beszél. Már a gondolatainkban is olvas a számítógép. Pintér Róbert pedig beszámol első élményeiről, amelyeket a Nokia új Windowsos telefonjával szerzett. Változik-e az okostelefonok világa? Utána Spányik Balázs kér és kap tanácsokat a táblagépek használatához. Végül az infoszótárban a biometria kifejezéssel foglalkozik Bódi Zoltán. Az életünk és a gondolataink is mérhetővé váltak. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában a Netidőkben. Az Asztaltársaság, Bódi Zoltán netnyelvész. Jó estét kívánok! Zenész, újságíró, hírsziporkamester Dragon György. Maximális tiszteletem. Borek András mérnök úr, nyílt forráskód. Jó estét! Pintér Róbert, alias Robesz, információs társadalomkutató, Ipsos. Jó szurkolást! És a PC tip rovatvezető, na majd erről még beszélünk, hogy kikinek a tippet, Chatman Spányik Balázs. Szép jó estét! Én pedig műsort vezetek, Nagy Istók Tibor, alias Net Istók vagyok, üdvözlünk mindenkit. Immár több mint egy éve minden hétköznap frissül a Netidők blogja, ahol az Asztaltársaság több tagja is posztol a digitális kultúra témakörben, a cím pedig netidők, vagyis netidok.poster.hu. Nem csökkent a kalózkodása a mega upload bezárása miatt, drónokkal figyelni a határait az Egyesült Államok, pornó miatt halálra ítéltek egy fejlesztőt, és vírusírtó cégnél dolgozott egy vírusíró. Dragon Györgyön a hírsziporkáival. Jövő héten bővebben is be fogunk számolni a mega upload bezárásáról és az ezzel kapcsolatos Anonymous támadásról. Itt lesz ugye a jogi szakértünk, és itt lesz az ilyen betörésekkel kapcsolatosan biztonsági őrünk, Keleti Artúr is. Én most inkább a következményekről beszélnék egy rövid hír kapcsán. Képzeljétek el, hogy hiába zárták be a világ legnagyobb ilyen fájl letöltő vagy fájl cserélő oldalát, és néhány hasonló oldalt, úgy néz ki, hogy ez az internetes forgalmat, illetve a fájlok lecserélését egyáltalán nem érintette. Erről az NPD piac kutató cég azt mutatta ki, hogy ezeket az oldalakat összesen az amerikai internetezők 3%-a használta, akik azonnal át is tértek a BitTorrent alapú letöltésekre, tehát amint rájöttek, hogy a mega uploadról nem tudnak megszerezni valamit, akkor azonnal mentek is torrentezni. Például a Pirate Bay, amiről ugye már rengetegszer beszélgettünk, elég sok új felhasználót szerzett ezáltal. Amerikai felhasználók 9%-a használ ilyen BitTorrent alapú szolgáltatásokat, és ezekkel sokkal nehezebb a nyomozó hatóságok dolga, mint például a Megaupload-dal, mert ezek ilyen decentralizált rendszerek. Egyébként a szakértők nem számítanak arra, hogy nagyon-nagyon megemelkedne a torrentezők száma is, ezután lévén állítólag nagyon bonyolult. Én személyesen pont az ellenkezőjét nem biztatok senkit, sőt, de szerintem torrentezni egyáltalán nem bonyolult. Meg kell tanulni, körülbelül egy fél órás dolog. Minden esetre úgy néz ki, hogy az amerikaiakról nem feltételezik ezt a tudásanyagot. Azt mondják, hogy túl komplex lehet a torrent oldalak használata számukra, ezért nem számítanak arra, hogy rengeteg egykori megaplódos tömegesen áttér ezekre. Két rövid megjegyzést szeretnék csak hozzátenni. Az egyik az az, hogy rengeteg a megaplódhoz hasonló weboldal van, amire föl tudsz tölteni, és utána mások le tudják azt szedni a fájlokat. Tehát elképzelhetetlenül sok ilyen klón készült az elmúlt években, de van már olyan szolgáltatás is, ami tudja kezelni ezeket az oldalakat, tehát hogyha erre a szolgáltatásra töltöd fel a fájlodat, az automatikusan föltöldődik 16 másikra, és amikor valaki le akarja tölteni, akkor véletlenszerűen válasz a 16 másik közül egyet, amelyeken leggyorsabban le tudod szedni, tehát gyakorlatilag ez megint egy olyan dolog, hogy lecsaptak egy fejt és kettő nőtt a helyére. Sőt, ezek a szolgáltatások úgy csinálják, hogy ha a fájl neve eredetileg az volt, hogy Batman the Movie Part 1, akkor ezt elkódolják, és mire a szolgáltatása fölkerül, addigra A1C2Z3.zip lesz. És ebben az esetben szinte lehetetlen beazonosítani, hogy szerzői jogot sértő vagy nem sértő anyagról van-e szó. Nekem az volt különösen érdekes, hogy miután elkapták a megaplódnak, vagy letartóztatták a megaplódnak ugye a tulajdonosait, utána ilyen pánikszerű hullám söpört végig ezeken a szolgáltatásokon. Nagyon sok ilyen oldalnak az üzemeltetője, én azt gondolom, egyszerűen megijedt attól, hogy a hűvösön kell töltenie néhány éjszakát. Igen, a nagyok megijedtek. Még le tudja rakni az óvadékot, vagy egyáltalán ugye a megaplódnak a vezetőjét, vagy alapítóját nem is engedték ki, mert attól tartanak, hogy el fog tűnni. Tehát azért ennek volt szerintem egy hatása, tehát hogy persze nyilván rengeteg ilyen szolgáltatás, meg rengeteg ilyen oldal van, de hogy én még soha ilyet nem láttam korábban az internet történetében, hogy gyakorlatilag 24 órán belül egy csomó oldal saját magát korlátozta. Azért ebből a szempontból ez egy érdekes dolog volt. Persze ez egy első pánikreakció, és aztán ez visszaépül. Igen. Ez a dolog, de ez egy nagyon érdekes jelenség. Annyit azért tegyünk hozzá, hogy a Fisonic volt az él lovasa ennek a korlátozásnak, és a korlátozó oldalaknak a 80%-a az a Fisonicnak a tulajdona. Tehát gyakorlatilag a saját oldalait állította le, amelyek más néven ugyanezeket a szolgáltatásokat adták. Tehát igaz, hogy több oldal állt le, de az is igaz, hogy ez gyakorlatilag nem annyi szolgáltató volt, hanem csak 3 vagy 4. Akik több különböző néven ilyen szolgáltatásokat üzemeltek. Mindenesetre abszolút egyetértek veled, ez egy jelzésértékű történet mindenféleképpen, hogy hosszú távon milyen hatása lesz, az majd kiderül néhány hónapon belül. Maradjunk még az illegalitás világánál, de most a valódi világban, mert úgy tűnik, hogy határsértőket figyelnének méghozzá drónokkal, ezek a robotrepülőkkel az Egyesült Államokban. Hát eddig a robotrepülőgépeket katonai bevetésekre használták leginkább Afganisztánban és Irakban. Ezek a készülékek gyakorlatilag arra képes, hogy 4-5 négyzetkilométernyi területet folyamatos megfigyelés alatt tartsanak, miközben a levegőben tartózkodnak. Hogyha szépen fel tudják osztani az Egyesült Államok déli határvidékét ilyen 4-5 négyzetkilométeres cellákra, akkor megfelelő mennyiségű repülőeszköz segítségével kompletten meg lehetne az egész határterületet figyelni. Annyira egyébként már kerítést is húzhatnának végre. Van kerítés, nagyon sok helyen van kerítés egyébként, csak hát ettől függetlenül, mivel nincsenek passzív vagy aktív megfigyelési eszközök, alagutakat ásnak, átvágják a kerítést, átmásznak fölötte. Tehát nagyon sokféleképpen, főleg éjszaka, amikor ugye nehezebb a megfigyelés, ezeknek a drónoknak az a távoli ember által irányított, de távolról megfigyelő képességgel rendelkező eszközöknek viszont megvan az a tulajdonságuk, hogy éjjellátó készülékekkel és hasonló kütyükkel rendelkeznek, így folyamatosan képesek lennének figyelni az egész komplett rendszert. Azt mondják, hogy kétféle kiépítettséget tudnak elképzelni. Az egyik az, hogy sok ilyen automata vagy félig automata eszköz magától repkedne egész nap és figyelni ezt a területet, illetve hogy a katonaságnál is használatos P3 Orion felderítőgépre szerelnének fel ilyen cuccokat, és az folyamatosan elhúzna ott a határzóna fölött, és ott járőrözne hosszú órákon keresztül. Egyébként most nemrégiben volt a hírekben, hogy ugye ezt a Predator nevű drónt az irániak elkapták, és gyakorlatilag ilyenekkel meg lehetne oldani ezt a megfigyelést is. És azt lehet tudni, hogy ez milyen rendszerbe épül be? Tehát jó megfigyelik, átjön valaki, és akkor mi fog történni? Hát itt az egész egy ilyen hierarchikus rendszerben van, amikor az értesítést egyből már a robotrepülőgépet kezelő személyzet tudja adni a határvédelmi szerveknek, megjelölve a pontos helyszínét a behatolásnak. Tehát nem lövik le simán. Nem, senkit nem lőnek le. Itt arról van szó, hogy amint észlelték azt, hogy valaki átjött a határon, tehát az ultrahangos, vagy infravörös, vagy bármilyen radaros észleléssel meglátták, akkor már is megy a jelentés a helikopteres egységeknek, a földi egységeknek, hogy a 226 per B négyzetben 6 behatoló halad észak-észak-kelet felé, és akkor végig tudják őket követni, tehát még az se lehet, hogy átjönnek és elbújnak, és 3 méter, mint hogy a filmekben szokott ilyen lenni, hogy a határőrök elmennek, elhajtanak 10 méterrel mellettük, lévén a robotrepülőgép eszközeivel végig tudja őket követni, hogy merre felé vannak és mit csinálnak. Azért mennyivel szofisztikáltabb ez, mint a aknazár volt annak idején, mondjuk a vasfüggöny idejében. A dologban csak az az igaz, vagy az az érdekesség, hogy hiába mondjuk azt, hogy robotrepülőgép, ezek gyakorlatilag azért drónok, azért így hívják őket a hírben is, mert ezek ilyen távirányítású eszközök, tehát nem teljesen a automata, hanem ott ül egy pilóta, meg egy megfigyelő valahol egy központban, és ők figyelik az adatokat, ők figyelik a képernyőket, és ők jelentik, hogyha valami történik. Minden esetre én sokkal humánusabb módszernek tartom azt, mint ott lövöldözni a határon mindenkire, aki él és mozog, de az, hogy ez valójában mi lesz, az majd kiderül. Terveztek ide léghajótól kezdve már mindent, majd meglátjuk. Most örülök igazán, hogy nem csináltuk meg néhány évvel ezelőtt azt a képfeltöltő rendszert egy kulturális tévéműsorhoz, amit hát úgy tűnik, hogy egy képfeltöltő rendszer miatt most egy börtönbe került egy iráni programozó. Hát még ha csak börtönbe került volna, az lenne a legkisebb problémája. Egy Kanadában élő fiatalember, Said Malekpurt, képzeljétek el, hogy teljesen ártatlan módon egy képfeltöltő rendszert készített, amely segítségével ismerősök, barátok fel tudtak tölteni mindenféle képeket az internetre, de hát ezt pornográf képek terjesztésére is használták, és a fiatalember hazalátogatott Iránba, és azonnal letartóztatták, hogy megsértette az iszlámot ezzel a rendszerrel, be is szállították a teheráni Evin börtönbe, ahol 1 évet töltött magánzárkában, még ügyvéddel sem találkozhatott, és hiába volt nemzetközi kampány arra, hogy őt kiengedjék, halálra is ítélték, méghozzá ezt az ítéletet nem sokára végre is fogják hajtani. Mondom, csak annyi volt a bűne, hogy mások fel tudták használni az ő rendszerét erre, tehát ha Iránnal kapcsolatba kerülünk, vagy olyan országgal, ahol ennyire korlátozott internetes jogok vannak, akkor azért legyünk óvatosak, hogy az internetre mit, mikor és hogyan teszünk ki, mert nem tudhatjuk, hogy mi fog történni. És Tim Berners-Lee beutazna Iránba, mi fog vele történni? Hát ez jó kérdés, szerintem elkerüli messziről Iránt, hogyha ezen múlik a dolog. Minden esetre ez megdöbbentő. Képzeljétek el, hogy az Amnesty International szerint Iránban 600 halálbüntetést hajtottak végre tavaly januártól novemberig, szóval azért eléggé gázos a helyzet arrafelé. Nem lehetett tudni régen, én legalábbis sokat gondolkoztam ezen, hogy ki az, aki írja, meg ki az, aki írtja a vírust, mert sokszor az, én nekem volt egy olyan érzésem, hogy aki írja, az néha írtja is, de itt most lehet, hogy ez bebizonyosodik, hogy tényleg így van. Nem csak lehet, az abszolút be is bizonyosodott. Andrej N. Szabelnyikov nevű úriemberről derült ki, ő egy szentpétervári lakos volt, aki egy olyan cégnél dolgozott, amelyik ilyen tűzfalakat, meg vírusírtókat forgalmazott, és ezeket fejlesztette, és ezeket terjesztette, és képzeljétek el, azon bukott le ez az úriember, mint ilyen fő konzulens, hogy a napi 41 ezer számítógépen 3,8 milliárd spamet előállító úgynevezett Kellyhoz botnet készítője volt, hogy ezt egy biztonsági cég emberei letöltötték a forráskódját ennek a botnetnek, és benne volt, hogy honnan frissíti magát a különböző ilyen patchekkel, a különböző ilyen hibajavításokkal, és hát a szabelnyikov.net címről tette ezt meg. De ez nem egy amatőr dolog. Tehát, de ez egy abszolút amatőr dolog. Tehát ezen elvérezni? Én már tudom, mivel fog védekezni, hogy valaki megvezette. Persze. És visszajött a nevével. Igen. Tehát lényeg, ami lényeg, hogy egyébként az Agnitum antivírus cégnek dolgozott, ez egy itthon is ismert antivírus, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez egy ilyen teljesen ismeretlen valami kis orosz sufni cég lenne. Itthon is ismerik, és gyakorlatilag a saját weboldala buktatta le. Tanulságokat mindenki vonja le maga, de gyakorlatilag a legjobb rablóból lesznek a legjobb pandúrok. Hogy is volt a mondás régen, valahogy így? Hát Szabelnyikovból most egy darab is se rabló, se pandúr nem lesz. Legalább az általa írt vírusírtó programban az általa írt vírusnak megvolt a javító csomagja. Igen, tehát a saját oldaláról töltötte a javító csomagjait a vírus. Zseniális. De akkor én most abszolút megerősítést nyertem az összeesküvés elméletben. Az ipar az úgy működik, hogy saját magának generálja a lehetőségeket, piacot. Hát legalábbis ebben az esetben így működött, az, hogy általánosíthatunk. Azt gondolom, hogy lehet túl általánosítani, ez biztos mindenhol így. Nem, azért a tűzoltó nem gyújtogat, tehát azért ezzel vigyázni kell. Ez pont rád illik, Robert. Igen. A sci-fi filmekből merített ötletek a mai számítógépeken, hang- és gesztusvezérlés és mesterséges intelligencia hétköznapjainkban. Mindez nem tudományos és fantasztikus, a hírek szerint már áprilistól elérhető funkciók lesznek ezek a Linux operációs rendszerek Ubuntu nevű változatában. Borek András mindjárt kifejti, hogy mi a helyzet arra felé. Pár éve egy fejlesztői konferencián Mark Shuttleworth, a Canonicalnak a vezetője, amelyik egyébként az Ubuntu fejlesztését végzi, annak a cégnek a vezetője, azt mondta a fejlesztőknek, hogy gyerekek, cél használhatóságba túlszárnyalni az Apple-t. És hát akkor ezt, hogy mindenki ugye elhúzta a száját elég széles vigyorra, hogy he-he-he-he, hát azért ezzel próbálkoznak elég sokan. És úgy néz ki, hogy már elég megosztó módon ugye hoznak beújításokat a különböző verziók, és azt lehet mondani, hogy az utóbbi 2-3-4 frissítés óta mindig kerültek bele olyan újdonságok, amelyek egyértelműen a használhatóságot szerintem növelik, viszont erősen megosztják a használókat. Na jó, de itt most és vagy kapcsolat van, tehát ez nem úgy van, hogy ha akarom, akkor ugyanúgy megtalálom a file menübe, ha akarom, akkor szöveg felismerek. Kicsit agresszívebb egyébként a cégnek a politikája, tehát alapvetően ők az új funkciókat bekapcsolják nekünk, és vissza lehet állítani egyébként a régire. Nézőpont kérdése egyébként. Én azt gondolom, hogy ez az új technológia, amit most bemutattak, ez a, hát majd Gyuki segít engem, a heads-up display-nek mi a szép magyar megfelelője? Uha, a HUD, magyarul is így hívják, igen, nincs magyar fordítása. Szokták HUD-nak is mondani. Így van. Tehát ez egy olyan rendszer egyébként, ami a vadászpilótáknak a sisak rostéjába vetítette bele a különböző repülési műszereket és információkat. Argumented reality ez a... Igen. Milyen valóság. Igen, tehát azért bővített valóság. Láttunk már ilyet a filmekben elég sokat, ugye aki elég közel van a tűzhöz szó szerint az életben is megtapasztalta. Hát most a Mark Shuttleworth azt találta ki, hogy vesszenek a menük, és gyakorlatilag most jelen pillanatban az alt billentyű megnyomásával lehet bekapcsolni ezt a heads-up display-t, ami egy ilyen mesterséges intelligenciával megtámogatott okos menü. Jelen pillanatban gépeléssel lehet neki megmondani, hogy mit akarunk csinálni, tehát nem egy menüből választjuk ki azt a funkciót, amit el szeretnénk kérni, hanem azt annak a funkciónak mondjuk az első betűjét leütjük. De honnan tudjuk a funkció nevét, ha nincsen menü? Hát mert ez az, hogy mert neked nem kell a funkció nevét megjegyezni, hanem például kivágás, beillesztés, ilyeneket. Tehát te tudod, hogy mit akarsz csinálni. És ezt mondod neki, vagy ezt én nem értem a gesztus nyelvet, tehát akár mutathatom, vagy brümmethetek? Hát ugye a gesztus az ugye a különböző mutatóeszközökkel legyen az a kezünk, ugye egy multitouch képernyőn, vagy az egérrel, hogyha azzal bizonyos mozdulatokat teszünk, akkor igen, mutogathatunk a számítógépnek, ez ma is létezik a különböző böngészőkben, ezeket be lehet kapcsolni, vannak mindenféle ilyen kiegészítők hozzá, de ami nagyon érdekes, hogy hangvezérlést is tennének ez alá a rendszer alá, ami még inkább érdekessé teszi ezt a megoldást. Tehát nem azt kell megjegyeznünk, hogy hova kell kattintani, hanem azt kell közölnünk a számítógépen, vagy a billentyűzeten keresztül, vagy szóba, hogy mi a rossz sebet akarunk csinálni. Na jó, de továbbra sem értem. A menükben megvannak a kulcsszavak, és csak is úgy lehet azokat nevezni, másképp nem. Mentés másként. Igen, tehát ha valaki ezt nem tudja, akkor nem fogja tudni kezelni ezt az eszköz sem. De fogja tudni, ugyanis szinoníma szótár is van hozzá kapcsolva. Tehát ennek az az érdekessége ennek a rendszernek, hogy elég komoly mesterséges intelligenciával is meg van támogatva. Ráadásul azt is figyeli, hogy az ember bizonyos tevékenység közben, ahol éppen tart valamit, ír egy szöveget, és valamit kijelölt, akkor megjegyzi a számítógép, hogy általában, ha te használod a gépet, és te jelölsz ki valamit, akkor mit szoktál azzal a kijelöléssel csinálni? Általában aláhúzol, vagy megvastagítod, vagy kivágsz, és beillesztesz, és ezek a funkciók, amiket sűrűbben használsz... Tehát kézre áll az eszköz. Nagyon-nagyon kézre áll, és gyakorlatilag a feladatnak a kontextusába éli bele magát a gép. Ezáltal úgy tűnik, mintha a gép helyettünk gondolkodna. Még valamit mondja, ez az operációs rendszer működés működéséhez szükséges alapfunkciók vannak ezzel a intelligens menürendszerrel kezelve, vagy az alkalmazások is, tehát szövegszerkesztő, képszerkesztő, stb. Ez most az alkalmazásokhoz jutottak el, ugyanis a számítógépnek, az operációs rendszerének a menürendszer az már valamennyire Unity nevű felület, az hasonló, de most az alkalmazás szintű menüket drótozzák bele egy nagyon hasonló, de továbbfejlesztett intelligenciába. Egyébként a fejlesztők között megtalálható az az úriember is, aki a zseniális Ubiquiti nevezetű Firefox kiegészítőt alkotta meg, ami arról volt híres, hogyha az ember böngészett, és például olvasta leveleit webes felületen keresztül, és például egy találkozóra hívtak engem, akkor elég volt csak annyit mondani a böngészőnek, tedd be ezt a naptárba. Semmi más nem kellett mondani, nem kellett megmondani, hogy melyik napra, kitől jött, kivel, hol. Annyira okos volt, hogy megnézte, hogy mi van ott a képernyőn, tudta, hogy mi a naptár, hol van a naptárunk, tudta, hogy kitől jött a levél, és kimazsolázta ezeket az információkat. Tehát azért korábban ezek prototípus szinten léteztek ezek a funkciók, elég kevesen használták, de hogyha az ember erre rákattant, már pedig én nagyon rákattantam ezeknek a használatára, akkor ha az ember vissza akar térni egy hagyományosabb kezelőfelületre, akkor azt érzem, hogy nehézkesebb és döcögősebb. Persze egyébként Mark Shuttleworth a blogbejegyzésében, amit a múlt héten tett, ezzel kapcsolatban az elismerte, hogy valószínű ez is nagyon meg fogja osztani a felhasználókat, mint minden egyéb, és fölhozta, szerintem Balázsnak a kedvenc témája a Ribbont, ami a szalagos menü a Windows alkalmazásokban, és nem negatívumként nyilatkozott róla, hanem azt mondta, hogy az is egy olyan valami, hogy látszik, hogy gondolkodnak a fejlesztők, hogy mivel lehetne könnyebbé tenni az ember-gép kapcsolatot, interakciót, és van, akinek bejön, van, akinek nem jön be. Van, aki nagyon szereti, van, akinek nem szereti. Bocs, nekem erről az jut eszembe, hogy Kovács Győzővel a 90-es évek elején csináltam az első ilyen számítógépes riportomat, és a beszélgető társnak hívtuk a számítógépet, hogy mi lesz majd a számítástechnika jövője. És ő azt mondta, hogy beszélgető társ lesz, tehát nem az újunkat használjuk. Na most azóta se látom ezt az áttörést, bár angol nyelvterületen úgy, ahogy próbálkoznak, hát szerintem nekünk plusz 5 év. Hát azért a műsorban bemutat a melyik amerikai városnak a közlekedési vállalat, a Carnegie Mellon Egyetemmel együtt hozott létre egy tömegközlekedés információs rendszert, ami úgy működik, hogy fölhívod az automatát, tehát gép veszi föl a dolgot, ugye ember hangon beszélsz, és azt mondta, hogy én holnap reggel erről a helyről oda akarok eljutni ennyi órára. Ezt megértette a számítógép, és megmondta neked, hogy akkor melyik buszra hol szálljál föl, hol kell átszállni, stb. Tehát létezik ilyen rendszer. Az való igaz, hogy angol nyelven sokkal több ilyen megoldást találunk mondjuk, mint magyar nyelvre, de léteznek ezek a rendszerek. Tehát a kísérleti fázisból most úgy néz ki, hogy kezdenek beszivárogni a mindennapi eszközeinkbe. Én nagyon-nagyon várom, hogy mit fog hozni ez az új rendszer. Biztos, hogy nagyon-nagyon megosztó lesz ez is, mint minden újdonság. Azt hiszem, azzal egyetértünk, hogy az Apple iPhone-ja, meg a nyílt forráskódú Android platform hát igazán trendivé tette az okostelefonokat, és hát egy elég izgalmas versenypiac alakult ki az elmúlt pár évben. Eközben a mobiltelefonok világának abszolút mogulja, doaenje, a Nokia szép lassan lemaradt az egyébként általa indított versenybe, hiszen még 15 évvel ezelőtt a kommunikátort ugye ő csinálta meg először, és nagyjából egy évvel ezelőtt bejelentette a finn gyártó, hogy az okos telefonjain bevezeti a Windows Phone-t, és hát ezzel lecseréli a kissé idejét múlt Symbiant. Pintér Robert, az információs társadalom kutatónk most furcsa módon hardvereket, vasakat tanulmányoz, az egyik kezében egy ilyen Nokia telefon, a másikban egy tablet, egy androidos tablet. Kezdjük először az okos telefonnal, hogy működik. Aki ismer, az tudja, hogy egyrészt kütyümániás vagyok, tehát minden ilyet megveszek. Másrészt meg szakmai ártalomból, vagy nem tudom, munkahelyi, vagyis mondjam, érdeklődésből is muszáj volt ezt a készüléket megvásárolni, vagy egy Windows Phone-os készüléket, mert a másik kettőt már test közelből ismerem, tehát az Androidot meg az iPhone-t, és kíváncsi voltam, hogy ez a harmadik platform, amit ugye bár elterjedtsége nem indokolja, de három nagy okos telefon platform közé sorolnak, hogy ez vajon most mit tud. a legfrissebb vagy a legújabb készülék ebből a szempontból a Nokia Lumia, ezt most kivártam, hogy megjelenjen, ugye lehetett volna másfajtát is venni ugye korábban, és ahogy elkezdtem a készüléket nyomkorászni, folyamatosan az volt bennem, hogy na jó, és akkor ehhez képest most mi az, amit az Androidhoz képest jobban tud, vagy rosszabbul tud, vagy másképp tud, mi az, amit az iPhonehoz képest, tehát folyamatosan hasonlítgatom magamban össze ezt a három rendszert, ami részben persze nyilván ez egy egyszemélyes ilyen megfigyelés, tehát semmi reprezentativitása nincs, ez csak a saját felhasználói szokásaimat tükrözi vissza, de ugyanakkor számomra érdekes a három rendszernek a megismerése, és miközben írtam az első benyomásomat, rájöttem arra, hogy tulajdonképpen nem is a hardware az érdekes, hanem a szoftver. Tehát amiket összeírkáltam, 15-20 dolgot, abból körülbelül egy olyan 10-12 dolog az a szoftverrel foglalkozik, és nem a hardverrel. De annak is az ergonómiai részével, hogy mennyire áll kézre, vagy mit csinál? Igen, mit hogyan oldottak meg, mennyire áll kézre, hogyan néz ki, és ami a hardware, az ami esetleg halkadozik a dolog, nem működik, valamit nem úgy csináltak meg, nem áll kézre, a gombok nem ott vannak. Tehát ezek a dolgok, amik hardveresen vannak a középpontban, mondjuk a kamerának a megoldása. Ne beszéljek rébuszokban, mondok egy pár példát, hogy ugyan pro és kontra, mi az, ami tetszette ebben a telefonban, illetve ebben a rendszerben, vagy mi az, ami más teljesen, mint mondjuk az Androidre vagy az iPhone-nál. Az egyik az a közösségi oldalaknak az integrációja, vagy egyáltalán az integráltság. A naptárban is, levelezésben is, közösségi oldalakban is, ami nekem nagyon érdekes volt, hogy miután az ember beállít egy Windows Live ID-t, ez olyan kötelező gyakorlat, magán a telefonon egyébként egy perc, egyébként nem volt ilyen ID-m korábban, akkor ezt össze tudja kötni a különböző közösségi oldalaknak a profiljával, tehát Facebook, Twitter vagy LinkedIn, ezeket ajánlja fel alapból, illetve a Google fiókot is hozzá lehet csapni, és ezeket elkezdi behúzni különböző helyekre. Van például, ugye egy csemperendszerben működik ez a szolgáltatás, úgynevezett élő csempék vannak, amik a nyitóképernyőn fönt vannak, és ott folyamatosan frissítgetik magukat, van egy én csempe, és ebbe az én csempébe belehúz mindent, ami velem kapcsolatos. Tehát ha valamit én írok a Facebookra, akkor ez ide belekerül az, hogy valaki lájkolta ezt, akkor az rögtön aktivitásként jelenik meg. Ha hozzászól, akkor szintúgy a Twitterre ez a helyzet, tehát mindent egy helyen megtalálok. Ugyanakkor a kapcsolatokban meg belerakja az Outlook kapcsolataimat, ha szinkronizáltam, a Google-ből átvett kapcsolatokat, vagy a Gmail-ből átvett kapcsolatokat a Facebookot, és intelligensen a nevek alapján összepárosítja ezeket a fiókokat. Persze, ha nem tetszik, akkor szét tudom választani ezeket a fiókokat egymástól, de gyakorlatilag nem csak egy telefonkönyvem van, hanem egy ilyen közösségi kukucskáló helyen kulcsuk, ahol benézhetek, és bárkinek megnézhetem a fényképeit, mi történt vele, mikor szóltak hozzá dolgaihoz. Tehát mind egy helyre van bedobálva, és saját magam is hozhatok létre csoportokat ezekből az emberekből, tehát például egy családcsoportot definiálok, és akkor onnan látom, hogy kivel mi történt, milyen fényképet osztott meg, és nagyon könnyen tudok nekik levelet, vagy SMS-t írni, vagy MMS-t küldeni. Tehát egyszerűvé teszi ezt a kommunikációt. Ez egy nagyon érdekes dolog, ez az integráltság. Ugye a másik két rendszernél, az iPhone-nál és az Android-nál ugye megvan az összes, minden létező applikáció megvan, de ez a fajta ilyen magas szintű integráltságot én nem tapasztaltam, nem is hiányzottam úgy, de tök érdekes volt látni magában a készülékben. Ugyanez igaz a naptárra is, hogy mindent megeszik a rendszer, és egy helyre egy naptárba dobja be, és különböző színekkel jelöli ezeket, ki is lehet kapcsolni, hogyha valamelyiket nem akarom használni. Tehát amikor a Facebookra meghívnak valamilyen eseményre, akkor ez az esemény, ez bekerül a naptáramba, akkor is, ha nem igazolom vissza. Ha visszaigazolom, akkor ugye még inkább megjelenik, Zoli fogja a fejét, ki lehet kapcsolni. Megőrülnék. Tehát lehet, az első dolog lenne. Én most kapcsoltam ki azt, hogy minden megjelenjen, meg kíváncsi voltam, hogy mi lesz a következménye. Használhatatlan, mert nem sok minden, a naptár, nem? Nem sok mindenre hívtak meg. Hát. És különböző ilyen nagyon szép színekkel jeleníti meg ezeket a dolgokat. Egyébként az egyik legérdekesebb élményem ezzel a készülékről az volt, hogy egyszerűen elegáns, ez annyira gyönyörű, annyira szépen van összerakva, hogy ez a James Bond féle hideg elegancia, nekem ez jutott eszembe magáról a készülék, és ha bárkinek a kezébe adtam, akkor egy kicsit ez a csokornyakkendős életérzés, vagy nem tudom, hogy fogalmazza meg, hogy ez megfigyelhető a készülékkel kapcsolatban. Az azért egy kérdés, hogy mennyire rugalmas, tehát, hogy amit most felsoroltál, és ha véletlenül ezt még Tajvanon valaki hallgatta, akkor tudja, hogy holnap utára lefejlesztheti az Androidra, hogy itt például ugyanezt lehetne majd csinálni. Hát nem tudom, én mint mezei user nem akarok erre fejleszteni, de nyilván lehet, tehát a Windows 4-ra is van most már több mint 60 000 alkalmazás. Az első éjszakámat azzal töltöttem, hogy letöltöttem rá egy csomó mindent, meg kíváncsi voltam. És az első negatív élmény az itt ért egyébként, vagy több negatív élmény is ért, az egyik az itt ért, hogy jó, akkor töltök rá fizetős alkalmazást is, mert valamit csak fizetősbe lehet elérni. És akkor rábögtem, telepítsd. És akkor mondta, hogy hát nem fogom tudni neked telepíteni, hogy be kell állítani hozzá egy bankkártyaszámot, hogy állítsuk be. Ugye már az iPhone-on meg az Androidon elővesz az ember a hitelkártyáját, beállítom, beírom a számot, mondom, hogy oké, na, és akkor itt nyomom nektek a pénzt, küldjétek a programot. Itt ilyen nincs. Erre azt mondta a telefon, hogy tessék meglátogatni a zoom.net oldalt, és ott beállítani, és ha ezt megcsináltad, akkor utána tölthetsz le fizetős alkalmazást, ami azért nem a legegyszerűbb. És felmentem a zoom.net oldalra ma délután, mert volt egy kis időm, egy 100 megás valamit le kellett töltenem. Azt mondtam, hogy jó, akkor most ezt nem telepítem, meg nem kezdtem el keresni, hogy akkor most nekem ezt tényleg le kellett tölteni, azt, hogy egy bankkártyát beállíthassak, mert azt mondta, hogy most videót, meg zenét töménytelen mennyiségbe fog tudni ezek után nézni, meg hallgatni. Ez kicsit az iPhone-nak ugye ez az életérzése, ugye ők is ugyanezen keresztül oldották meg az integrációt, tehát itt nagyon, nagyon hasonlítani próbál az iPhone-ra, és próbálja egyébként a kudarcos Zoom terméket újra éleszteni tulajdonképpen a Windows Phone ebben a rendszerben. A Nokia ezzel versenybe tud megint kerülni, egyáltalán behozhatja azt a óriási lemaradást, ami az Androidhoz meg az iPhonehoz? Hát lehet, most olvastam egyébként idefelé jövett a metrón egy friss hírt, hogy 1 millió Lumiát adtak el, tehát nem vagyok egyedül, bár valaki azt írta, hogy most Nokiát venni punk. Tehát ez most egy olyan dolog, hogy igazándiból, aki beszélj nagyon trendi, vagy nagyon ki akar tűnni a tömegből, és egyedi akar lenni, az most Nokiát vesz magának. Tehát én most nagyon egyedi is ki akarok tűnni a tömegből. Tehát kb. 1 millió Lumiát adtak el. Én azt gondolom, hogy a Nokia egy nagyon-nagyon jó készüléket lakott el az asztalra, de lehet, hogy ez kevés. Tehát ha ennél kevesebbet, kisebbet ugrott volna, akkor biztos fejre áll. És megugrott gyakorlatilag szerintem az iPhone-nak a szintjét, vagy a csúcskészülékeit az Androidnak, de önmagában ez nem biztos, hogy elég lesz. Tehát maga a Windows Phone-nak ugye az elterjedtség az viszonylag alacsony, kevesen veszik, de kell mögé egy kritikus tömeg. És hogy ezt nem tudják maguk mögé állítani, hiába nagyon jó a termék, akkor el fognak hasonlani. Ez hasonló, egy paradox módon a hasonló helyzet, mint amivel az Apple volt ezelőtt 10 évvel, hiába gyártott nagyon jó eszközöket, egyszerűen nem ő volt a tömegtermék. Tehát ha a Nokia nem tud tömegterméket gyártani, tehát tömegeknek eladni ezt a készüléket, akkor bármennyire is jó, akkor pankok maradunk mi Nokia felhasználók. Tehát ebből a szempontból itt egy óriási kihívás van, ezért az árazásban jelenik meg egyébként, hogy Amerikában az AT&T el fogja kezdeni árulni a 4G-s Nokia Lumiákat, azt hiszem talán 900-as vagy a 910-es szériát, nagyon olcsón. És közben a Nokia-nak esik gyakorlatilag az okostelefonoknak az ára, az azon elérhető profit, mert piacot próbál magának vásárolni. De ez egy nagyon kockázatos játék. Felhasználói élményben mi az, amit mást adott neked ez a csempés felület? Ugye erről sokat írtak a sajtóba a különböző tesztelők, meg előtesztelők, hogy igen, az iPhone meg az Android végül is használatban nagyon-nagyon hasonló. Ez a csempés felület, ez a vizuális megjelenítésben mennyiben más, és használhatóságban mennyiben más? Ez azért is fontos, mert ugye a Windows 8-ban ezt fogjuk megkapni fő használati felületként, tehát így jó első kézből megtudni, hogy tényleg használható ez annyira, hogy akár egy operációs rendszert is lehessen vele vezényelni, vagy sem. Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Amikor először kezembe vettem egy Android készüléket, azt mondtam, hogy jó, és akkor ez miben más, mint az iPhone, mert ez egy az egyben totál le van koppintva. Tehát ugye meg tudtam érteni szegény Steve Jobsot, amikor azt mondta, hogy ezt meg kell semmisíteni, mert ez gyakorlatilag szemérmetlen lopás. Tehát ugyanazok a kis képernyők, rákpakoljuk a kis ikonokat, rábakoljuk, kicsit rendezgethetem őket, na, és akkor ez van. Ehhez képest a Windows-é más, viszont nekem volt egy ilyen szűkre szabott zubbony érzésem, tehát hogy mint hogyha rám raktak volna egy ilyen zubbony, és akkor így, mert maga a készüléknek az elrendezése, ez a hosszant elrendezés, mindent egymás alá pakolunk, mondjuk azért van két csempe lehet egymás mellett, és maga a képernyő, hogyha megnézitek a Windows Phone-t, hogy akkor balról jobbra lapozunk, akkor mindig a következő képernyőnek a széle megjelenik a képernyő szélén. Emiatt igazániból neked egy keskenyebb kijelződ van, mint amekkora. Összenéztem az asszony kijelzőjével, neki egy csúcsszuper androidos készüléke van, és hiába ugyanakkora majdnem a két kijelző, az övé a szélesebb érzésre. Tehát egyszerűen sokkal szélesebb, több helyet használ ki. Itt maga a széléből elvesz egy bizonyos nagy részt, és emiatt kisebb a kijelzőm. Az aljára ugyanakkor kipakol még egy csíkot, ugye minden menüt ott el tudok érni, ilyen kis pontok vannak, ha rákattintok, akkor ugye fölnyitja, és az általában ott szokott lenni. Tehát elvesz az aljából is egy részt. Ettől aztán maga a kijelző, sokan mondják egyébként a Lumiára, hogy pici a kijelzője, mondjuk nekem ezért marad meg részben a tablet, amin háromszor elfér a Lumia. Tehát maga a tablet elsődleges készüléként, tehát hogy tényleg pici a kijelző, és nekem nagyon hiányzik az értesítési sávt, amikor fölnyúlok, és akkor lehúzom, és akkor minden ott van. Benne van egyébként egy értesítési struktúra és egy logika magában a rendszerben, tehát amikor például bekapcsolom a készüléket, és még nem oldottam fel a képernyőzárat, akkor tele van információval, tehát nem csak egy óra van oda kirakva nekem, hanem a következő meetingek, hány levelem volt, hány elmulasztott hívásom volt, mi a következő meeting, tehát ilyenfajta információk, meg hány óra van, ha ezt felhúzom és bekapcsolom, akkor pedig az a nyitóképernyő, az a csempés képernyő tulajdonképpen az az értesítési terület. De abban a pillanatban, hogyha elmegyek én erről a csempés felületről, mondjuk megnyitok egy böngészőt, akkor már ugye nem látom, tehát nincs meg az a felső kis sáv, mint az Androidban, hogy ott csücsülnek, hogy akkor ezt frissítette magát, azt kiabál, hogy cikkek érkeztek, stb. Ami persze mondjuk az Androidban egy idő után zavaró, mert annyira tele szemeteli magát, hogy nehéz onnan eltüntetni dolgot, és akkor inkább az ember egy idő után újraindítja, legalábbis én így vagyok vele. Tehát valahol a kettő között lehetne egy okos megoldással élni, hogy ez jó működjön. A hóhért akasztják effektus következik. Ugye a PC tip rovat vezetője Spányik Balázs feladata az, meg ő ezt is csinál az életben, hogy másoknak elmesél, hogy hogyan kell egy PC-t használni. Most egy nagyon érdekes dolog történt, kapott ajándékba egy táblagépet, és nem tudja használni. Hogy van ez, Balázs? Egyetek kezedben volt már? Igen, azért a kezemben már volt, meg ki is csomagoltam, meg már használtam, és nem is arról van szó, hogy nem tudom használni, hanem nem tudom, mire használni. És ezt már korábban kifejtettem a műsorokban is, szerintem sokat beszéltünk erről, hogy nem mindenkit érintett meg ez az okostelefon őrület, ami az iPhone-okkal, meg aztán az Android készülékekkel begyűrűzött így a világba, meg utána meg a táblagépeken folytatott a dolog tovább. Én mindig azt mondtam, hogy ez mind nagyon szép, nekem erre nincs szükségem, nem tudnék vele mit kezdeni, és most pontosan ebbe a cipőbe járok, hogy kaptam félig meddig ajándékba, hát teljesen ajándékba, de célzottan, mert hogy előbb-utóbb fejlesztenünk kell majd erre, hiszen a weboldalainknak el kell készíteni a táblagép kompatibilis verzióit is. Ezt a gyönyörű szép nagy képernyős táblagépet, és gyakorlatilag otthon fekszik a dobozában. Hazamegyek, ránézek a dobozra, konstatálom, hogy van ilyenem, és leülök a számítógép elé bármi más csinálni. Na jó, de azért azt előtte mi beszéltük, nem akarok kiadni titkokat, de a legkisebb helységben például lehet indexet olvasni, hogy gyerekeid megnézik. Elmondhatjuk, hogy gyakorlatilag mindenki, aki erről először hall, azt mondja, hogy de hát beülhetsz fel a WC-re olvasni indexet. Hát ez nagyszerű, ezt kipróbáltam, és gyönyörűen működik valóban. Tehát remekül föl lehet konfigurálni vele. Csak elfelejtetted, miért mentél be. Na igen, fel lehet konfigurálni a vezeték nélküli hálózatot, és aztán azon gyönyörűen lehet internetezni, akár indexet olvasni, akár bármi más, sőt, arra is sor került családi körben, amikor most elvittem hétvégén így a családi eseményre, hogy a gyerekek megnéztek három pítykeörmester részt a YouTube-ról, mert fú, de klassz, hogy ez is működött. De 10 perc alatt kifújt, és akkor én tényleg szépen visszacsomagoltam, eltettem, és ha előveszem, akkor nézem azt, hogy milyen szép kijelzője van, de hogy most telepítsek rá alkalmazásokat, milyen alkalmazásokat telepítsek rá játékokat. Hát tele van a számítógépem jobbnál jobb játékokkal. Miért akarnék egy ekkora képernyőn játszani, amikor sokkal izgalmasabb játékaim ott üldögélnek a nagy gépen. Tehát, és a gépkönyvvel mi a helyzet? Tehát legfeljebb előveszed és elolvasod, hogy működik. De gonosz vagy. Igen, tehát elvileg nem tudom, valahogy nem járt hozzá gépkönyv, de most már a Janó által ezt sikerült megszerezni, elküldte nekem PDF-re. Igazából le lehetett volna tölteni nyilván ezt is az internetről, de ez megint az a történet, hogy annyira nem érdekelt a dolog, hogy ennek utána járjak. Tehát, hogy nincs meg benne az a élményfaktor, ami azt okozná benne, hogy most azonnal a végére kell járni annak, hogy ezzel pontosan mit is lehet csinálni, mire tudnám ezt hasznosítani. Jó, akkor szerintem most bedólak az oroszlánok közé, hogy akkor szerintem mondjuk el neki, vagy nem tudom, szóval próbáljunk ötleteket adni, hogy mire használhatná még. Leveleztünk erről ugye délután, hogy beszélgettünk róla délután, és nekem ez nagyon érdekes volt, meg tök jó volt hallani, hogy ezt mondod, mert kicsit megerősített, hogy ahány ember annyi fél, és hogy nem biztos, hogy mindenkinek való ez a készülék. És akkor összetettem, hogy én mire használom, ez egy nagyjából egy fél óra volt, mire sikerült összeírkálnom, mert én meg baromi sok mindenre használom, és rájöttem, hogy ez az on the go, tehát hogy menet közben. Tehát, hogy arra jó a tablet, hogy amikor éppen nem vagyok a PC előtt, vagy a számítógép előtt, mondjuk egy laptop előtt, akkor is tudjam használni, vagy akkor is elérek bizonyos szolgáltatásokat. Ugye hát erre azt mondaná néhány ember, hogy szegény ember, mármint, hogy én, hogy ennek miért kell még akkor is számítógép előtt ülni, amikor kifejezetten nem kéne számítógép előtt ülni. De mondjuk egy órát buszozol oda, egy órát vissza. Igen, tehát én nagyon sokat buszozok, és a buszozás nekem az tulajdonképpen a szabadidő, az kikapcsolódás, és egy csomó mindent tudok csinálni. Nem pitykőrmestert szoktam nézni, hanem Klónok háborúját, ez egy új szokásom. Mikor befutok kökére a metro, akkor gyorsan megnézem, hogy na, érdemes szaladnom, mert elmegy a buszon, vagy nem, és akkor vagy szaladok, vagy nem, és nézem, hogy ez meg itt szalad, nem is tudja, hogy megy a busza, vagy nem. Mondjuk, hogyha kiraknák a metró végén most, hogy melyik busz hány perc múlva indul, az talán segítene mindenkinek, de ezt csak így mellékesen jegyzem meg. A digi csekken befizettem a közmű csekkeimet, akkor a Galaktikát szoktam olvasni, múltkor föl voltam háborúd, hogy két vagy három óra fehéren volt a novella közepén, aztán nem tudtam a történetet végigkövetni, tehát kénytelen voltam írni a ügyfélszolgálatnak, meg a tücsit becécézni. Tehát, hogy rengeteg mindenre lehet használni, bármilyen azért velem is előfordul, hogy ott ülök előtt, és valamit csinálni kéne, itt van az idő, mit csináljak? És akkor csak ülök. És ugye két opció van, vagy dolgozik az ember, ilyen leveleket olvasgat, vagy megpróbál kikapcsolódni magával az eszközzel, könyvet olvasni, például híreket olvasni, azokat rendszerezni. De amúgy, hogyha csak úgy lenne egy jó gépem, és többnyire otthon dolgoznék, akkor nem hiszem, hogy nekem is nagy szükségem lenne arra, hogy na jó, akkor kimegyek a WC-re, addig is. Ott is, tehát hogy abban az 5 percben is nehogy lemaradjak valamiről. Hát itt pont erről van szó, elnézést, pont erről van szó, hogy itt két különböző típusú felhasználóval találkozunk. Az egyik az nem is Balázs, nem is igazából felhasználó, ő maga a programozó, tehát neki stabil gépe van, otthon is, nyilván meg a munkahelyén is, az a dolga 0-24-ben programokat ír, és mellette valószínűleg szofisztikált játékokat is használ, meg különböző alkalmazásokat, és egyszerűen értelme nincs, hogy ilyesmit, ilyen mobil eszközt használjon. Robesz, te pedig vagy az abszolút mobilember, mindenhol dolgozol, mindenhol előadást tartasz, jössz, mész, anyagok, eszközök, tudás, információ kell, utazol sokat, én is pont így vagyok vele, és állandóan hurcolni kell magunkkal azokat az eszközöket, tudás, szemléltető anyagokat, információkat, alkotsz menet közben, kitalálsz valamit, készítesz egy jegyzetet, elolvasol valamit, hozzáfűzöl valamit, gyorsan elküldöd magadnak e-mailben, hogy el ne felejtsem. Tehát ez a fajta magatartáshoz, meg életmódhoz egyszerűen nélkülözhetetlenek ezek a szofisztikált, jól használható mobileszközök. Beszélj a feleségemmel, légy szíves. Nagyon szívesen bármikor. Az öcsémmel beszélgettem erről, mielőtt bejöttem volna, aki szintén távlagép tulajdonos, és mi is hasonló megkülönböztetésre jutottunk, csak egy kicsit másik szempontból. Mi ott látjuk a különbséget igazán, hogy a számítógép, a klasszikus nagy számítógép egészen más szerepet játszik az ő életében és az ő családjában, mint az enyém. Ő egy teljesen normális családos ember, van két gyereke, mindjárt jön a harmadik, és a klasszikus nagy számítógép az el van dugva a lakásának egy zugában, tehát amikor ő oda leül elé, akkor gyakorlatilag elvonul a családjától, és nincs velük. A táblagép viszont ott van a nappaliban. Az egy közösségi igen, tehát a nappaliban tudja használni a táblagépet, a vezetéknél az ezt lehetővé teszi, tehát nála ez így gyakorlatilag sokkal inkább a központban van, míg nálam, aki egyedül vagyok, kockafejű programozóként, nekem a lakásnak a főpontja az, hogy hol van a számítógépem, ott van a nappaliban, a dolgozószobám kázi a nappali, és így a számomra ez a fontosabb, és nem pedig a táblagép. A biometriát először a sci-fi filmekben láttuk, akár új lenyomattal beléptető ajtóra gondolunk, vagy szemretina szkennerre, de ezeket a fejlesztéseket egyre inkább úgy tűnik, hogy a valóságban is most már viszont látjuk, olyannyira, hogy az infoszótárba is felvette netnyelvészünk Bódi Zoltán. Biometria mit jelent? Először arra gondoltam, hogy mikor is használtuk mi ezt a kifejezést, és rájöttem arra, hogy amikor gimnazista voltam, akkor a biológia órát pont így neveztük. Tehát ez a 80-as évek közepén volt, akkor még a mai értelemben vett biometria, hát ez ismeretlen volt, legalábbis mi számunkra egészen biztosan. De hozzáteszem, hogy a mai értelemben használatos biometria szerintem már egyre több ember számára ismerős, félig ismerős, vagy legalábbis hallott valamit már róla, hiszen a hétköznapunk tematizáltsághoz hozzátartozik most már az, hogy az informatikai biztonságról azért legalább hallanak az emberek. Nem azt mondom, hogy a biztonság tudatos gondolkodás, meg a felhasználói magatartás az általános lenne, de hogy hallottunk már, ha más nem, akkor a hackerek felől arról, hogy az adataink azok a biztonságba kell, hogy legyenek a számítógépen, az biztos. És hát ennek a területnek az egyik egyébként érdekes kifejezése a biometria. Jól ismerjük az összetevőit, ez egy igazából egy úgynevezett nemzetközi vándorszó, tehát használja ezt mindenki, a fene tudja már, hogy honnan származik, mindenki, úgy értem mindenki, hogy többféle nyelv is, nyelvi terület, nyelvi kultúrában ugyanígy benne van. Jól ismert összetétel egyébként a bio, minden olyasmi bio előtaggal van ellátva, ami az élettel, az élet folyamatokkal függ össze. Itt egy kis kitérőt rögtön lehet tenni, hogy ennek egy módosult ilyen képi jelentés változással kialakult egy önálló szói változat, egy melléknévi változata. Ugye a bio a magyarban ez ugye önálló szóként megnyúlik a szóvégi magánhangszó, a bio az ó, ugye biotermékek, bio, mit tudom én, alma, biobor, ilyen is van. Ez ugye az egészségnek lett a szinonimája. Igen, tehát pedig ami... én az elseket szeretem, meg igen, a jó íze a bőré, van, tehát a koleszterint, imádom a koleszterint például. Jó, az E-től van jó íze, mi szokták mondani. Szóval a bio, mint ilyen önálló szó, ugye a természetes anyagokat tartalmazó, illetve a természetes anyagokból levő természetellenes vagy mesterséges anyagokat nem, vagy kevésbé tartalmazó termék. Na mindegy, szóval vissza az informatikához. A metria pedig a méréssel kapcsolatos utótarg. Minden, ami mérés, mérési folyamat, vagy a mérés eredmény, az metria. A biometria, tehát az élet folyamatokkal kapcsolatos jellemzők mérése. Szó szerint ezt jelenti ez az összetétel. Az informatikában, ugye, és az adatvédelemben könnyen beláthatjuk, hogyha a biológiai jellemzőinknek a mérése útján léphetünk be egy rendszerbe, a saját rendszerünkbe, akkor az adataink lényegesen jobban vannak védve, és a beléptetés lényegesen jobban van biztosítva, mint hogyha egyszerűen egy jelszót használnánk. Nagyon érdekes dolgokat, megint egy kis kitérőt, a főiskolai hallgatóm körében én rendszeresen tesztelem az ő biztonság tudatosságukat az informatikai órákon, és egészen elképesztő, hogy a nagy többsége nincs is tudatában annak, hogyha egy darab jelszót használunk, ami lehetőleg nagyon könnyű, mondjuk olyan, hogy jelszó, vagy a saját neve, vagy ilyesmi, akkor tulajdonképpen semmi nincsen védve, és hogy miért is kellene megvédeni, és a másik pedig nagyon érdekes, hogy bevallja, hogy tudom, hogy fontos lenne erős jelszavakat használni, de minden, ezt mondja minden kocka fejű, de én akkor sem így csinálom, mert ez nekem bonyolult. Na mindegy, a biometria ezeket a dolgokat kivédi, hiszen miről is van szó, tehát mit tudom én, arcformánk, a retina alakjának a mérése, az új lenyomat mérése, ezek mind biometriai, tehát életfolyamatokkal, biológiai jellemzőkkel kapcsolatos mérési folyamat. És ami nagyon érdekes, és tulajdonképpen aktuálissá teszi ezt a kifejezést, hogy a DARPA szofisztikáltabbak, tehát akik jól ismerik az internet történetét, azok régióbarátként ismerhetik a DARPA-t, ugye hát magának az internet elődjének a kifejlesztője, meg az ARPANET volt ugye az internet elődje, na mindegy. Szóval ez az ügynökségnek az IT biztonsági kutatásai között a legfrissebb tervek arról szólnak, hogy egy ilyen aktív azonosítás nevű program fejlesztés eredményeképpen összekívánják kapcsolni a biometriai azonosítást a kognitív azonosítással. Tehát beléptet a rendszer az ő víziójuk szerint belépteti a rendszer a felhasználót a biometriai jellemzői alapján, és nem elég ez, hanem utána, hogy elkezdi használni az eszközt, meg az alkalmazásokat, megjegyzi az alkalmazási metódusát, a kognitív módszereit az illetőnek, tehát hogy hogyan szokott szöveget alkotni, milyen kulcsszavakat szokott keresni, milyen a szemmozgása, mennyire gyorsan olvas egy oldalt általában. És visszatértünk a mesterséges intelligencia, a Borek úrhoz. Így van. Nem tudjuk letitkolni, vagy eltitkolni, hogy kik vagyunk igazából. Tehát igazából mindent mér a rendszer folyamatosan, tehát magyarán szóval nem elég egy biometriai adatlopás segítségével belépni az illetőnek a fiókjába vagy a védett hálózatba, hanem még a kognitív jellemzőket is le kell lopni, eszerint a fejlesztési vízió vagy terv szerint. Ez azért egy kicsit azért bonyolultabb dolog lesz. Én elképzelni, hogy Mission Impossible felhúzza a maszkot, aha, meg az új lenyomatot, meg a hangazonistás, meg egyebek, majd mondja neki a számítógép, hogy bocs, de nem az vagy. Nem az vagy, mert te nem így szoktál viselkedni. Hiszen egy jó pár éve hoztál, talán te hoztál egy kutatást, amikor pontosan így a szokások alapján azonosítottak be embereket. Tehát volt, nem tudom, mennyi... Egérhasználati szokások. Egérhasználati szokások alapján, arra emlékeztek? Az is egy... Ez egy, azt hiszem, egy ELTIS projekt volt, tehát egy magyar projekt, ahol az egérhasználati szokások alapján lehetett, tehát jelszó helyett lehetett használni azt, hogy hogyan használni, milyen finom motorikus mozgásokkal. Hát ez is egy kognitív jellemző. Ez is egy kognitív. Szóval mostanában már össze fognak kapcsolódni a közeljövőben is a tényleg a fejlettebb biztonsági rendszerekben a biológiai azonosítás és a kognitív jellemzőknek a azonosítása. Eddig tartott a netidők, a blogunkat a netidog.poster.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeket pedig a PC World lemez mellékletén, méghozzá MP3-ban. Nagy Istók Tibort és a Netidők asztaltársaságát hallották, jövő héten megint jövünk, viszont hallásra.